यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा दिनांक 2 जुलाई 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम नारायण नारायण नारायण नारायण राम भगवान कहते हैं अब एक नया प्रकरण चलता है। 26वें श्लोक से एक प्रकरण नया चलता सेवा जाएगा। 23, 24, 25 में परमात्मा प्राप्ति के उपाय बता दिए। 23 में तो पूर्व 19 से लेकर इतना क्या वो प्रकरण बताया और 24 में ध्यान और सांख्य योग और कर्म योग 3 बताए और अन्य ऐसा जानते नहीं वे भी अगर संत महापुरुषों की कृपा कर उनकी आज्ञा के अनुसार चले कि उस सुने के परायण है जैसा सुना जैसे जैसे उसी ढाड़ी में धर गया वह मृत्यु चल जाते हैं। अब एक प्रकरण आरंभ करते हैं जैसे प्रकृति पुरुष का आरंभ किया जैसे क्षेत्र और क्षेत्र के प्रकरण का आरंभ किया जैसे ये तत्व के वर्णन का आरंभ किया ऐसे एक आरंभ करते हैं यावत संजायते केन्द्रस्थत्वं स्थावर जंगमं जितने जो प्राणी पैदा होते वो स्थावर हो चाहे जंगम हो वो ही भेद बताए चलने फिरने वाले और स्थिर रहने वाले ये वृक्ष है घास है धूप है लता है ये स्थिर रहने वाले स्थावर प्राणी है ये प्राणी है इनमें प्राण है प्राणों से जल पीते हैं हरे भरे रहते हैं प्राण ऐसे जंगम है उनमें पशु पक्षी सांप भिक्षु मनुष्य आदि की चलने फिरने वाले ये सब ये चर है जंगम है तो जितना जो स्थावर जंगम जीव पैदा होते हैं उसमें सब में ये क्षेत्र क्षेत्र ये संयोग से पैदा होते हैं। जैसे शरीर माँ बाप से पैदा होता है ऐसे जीव क्षेत्र और क्षेत्र के संबंध से पैदा होते हैं। अर्जुन तुम ये ठीक तरह से जानो वो संबंध है संबंध है जड़ का किया हुआ नहीं है चेतन का किया हुआ जैसे आती है अभी जड़ चेतन ही गांठी पड़ी गई जैसे मिर्सा छूटे तो कठिन नहीं जड़ चेतन की ग्रंथि हो गई चित जड़ ग्रंथि ऐसा कहते हैं चेतन और जड़ की घाट चेतन तो परमात्मा का अंश है जड़ प्रकृति का अंश है अहम अपरा प्रकृति भूमिरापो नरो वायु खंग मनो बुद्धि देव अहंकार इस इयम में इयम दृष्टि भ्रष्ट था अपरा इयम इतम प्रकृति विधि में परम इसे परा है जीव भूतम जिस जीव भूत ने संसार को धारण कर रखा है तो सब परमात्मा का स्वरूप इस जीव ने ही संसार को धारण कर रखा संसार है ऐसा इस जीव ने धारण किया इसने धारण किया इस वास्तव इसके त्याग के ऊपर जिम्मेवारी आ गई अगर ये धारणा नहीं करता तो इस पर त्याग की भी जिम्मेवारी नहीं आती इन दोनों के संयोग से पैदा होते हैं दोनों में संयोग करने वाला चेतन है जड़ संयोग नहीं करता है जड़ तो है जो रहता है उसको पकड़ देता है उसको साथ हो जाता है पकड़ने पर आत्मा सादात्म्य अध्यास हो जाते है मैं हूँ आप ध्यान दें इस बात पर मैं कहना ये तो अहंकार का अंश है समष्टि अहंकार जितना वृक्ष और जंगल होता है जंगल समष्टि है वृक्ष व्यष्टि है ऐसे सबके मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मनुष्य में पशु में पक्ष में भूत में प्रेत में पिशाच में वृक्षों में जलसरों में थलसरों में नलसरों में सब में मैं अपन रहता ही अभिमान अहम रहता है और उसके साथ एक सत्ता रहती मैं हूँ ये सत्ता तो है परमात्मा का अंश ये है जड़ का प्रकृति का अंश अहंकार अपरा प्रकृति का अहंकार जड़ इस मैं हूँ ये ग्रंथि है मैं तो मिटता रहता है बनता रहता है बिगड़ता रहता है घटता बढ़ता रहता है हूँ घटता बढ़ता नहीं है मिटता नहीं है पैदा हूँ पर वैसे ही रहता है मनुष्य हो पशु हो पक्षी हो उसमें कुत्ता भी कुत्ता देखो लड़ता है तो मैं हूँ ऊपना नहीं जाएगा मैं अपने का अभिमान करता कुत्ता ही करता गजा ही करता शोर ही करता ऊंट भी करता मैस भी करती गाय भी ये स्वाभिमान करते गांठ ही बन गई जड़ से ये गांठ है बस विद्यती रहती है ग्रंथि जब हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता तो छिदन से सर्व संशय है सब सब छिदन हो जाते हैं और क्षीण थे चाचे कर्माणी कर्म सब क्षीण होते हैं तस्मिन दृष्टि पर आवर पर भी जहाँ अवर है ऐसे परमात्मा के दृष्टि से साक्षात्कार करने पर ये हो जाती है मुक्ति हो जाती है तो ये क्षेत्र से संयोग से होता है इसमें भगवान अभागारी वर्णन करते हैं जैसे प्रकृति और पुरुष का वर्णन किया विकारांश गुणांश प्रकृति कार्य करण के हेतु प्रकृति ऐसा होता है पुरुषा सुख दुख नाम हेतु पुरुषा प्रकृति घूमते पुरुषा पर ऐसे पुरुष का वर्णन किया ऐसे क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से होते हैं उस संयोग में जो क्षेत्र की है वो क्या है उसकी बात बताते हैं क्षेत्र और संयोग क्षेत्र के दोनों का ठीक विवेचन करते हैं बहुत ही ध्यान देने की बड़ी बढ़िया उत्तम बात है समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं ये पश्यति स पश्यति जो समं सर्वेषु भूतेषु संपूर्ण प्राणी जितने स्थावर जंगम है इनमें सब में उच्चतम समान है सब में एक रूप रहता है किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं है ऐसे सम देखता है वो विशेष होता है सूर्य मिश्रा उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधु साधु स्वेश पापेश समबुद्धि विशेष से ये साम्य स्थित मना जिनका मन साम्यावस्थिता में स्थित हो गया उन्होंने संसार को जीत लिया अर्थात वे संसार में फंसे गए नहीं संसार उन पर विजय नहीं करता वे जीत गए सब संसार को वे स्वतंत्र हो गए मन से रहित हो गए ऐसी बात है तो वो बात बताते हैं समम सर्वेश भूतेषु जितने प्राणी है भूत है सावर हो जंगम हो जलसर हो थलसर हो नभसर हो और भूत प्रेत पिशाच गुह्यक उस वायु में योग भी आदि के ही हो। ये कितने जीव है सबके जब जीव जिनमें परमात्मा तत्व वो समान है, वो विशेष नहीं। भगवान ने कहा था समूह हम सर्वभूतेषु सर्वतम समूह एक समन सर्वेषु भूतेषु समूह हम सर्वभूतेषु न मे विश्वस्ति न प्रिय। अब ये भजन से तो माम भक्त मई से भगवान समान है, या भगवान और जीवात्मा है इस चेतन तत्व को कह रहे हैं। यहाँ जीव और ईश्वर को ना दो न बता करके एक स्थिति शक्ति को ही बताते हैं। ये पहले ही कह चुके हैं 18वें श्लोक सब तक भक्ति मिश्रित ज्ञान है और एक केवल ज्ञान है। उस ज्ञान में प्रकार एक क्षेत्र क्षेत्र का बताया, एक प्रकृति पुरुष का बताया, अब क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र की संयोग की बात कहते हैं, वही क्षेत्र क्षेत्र की बात है। क्षेत्र क्षेत्र विभाग नाम अध्याय का नाम है। अंत में यही बताया ये पुरुष प्रकृति गुणेशा सर्वथा वर्तमान ये नरभूमि हो जाती क्षेत्र क्षेत्र एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा दोनों के अंतर को ज्ञान चक्षु से देखे और भूत प्रकृति भूत और प्रकृति इनसे मुक्त पहला ते परम परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। तो सब तिष्ठन तम समन सन्श्यु अभिनिष्यंतु क्या है तिष्ठन तम कहना सा गच्छस्तु तिष्ठन तम ये प्राणी जा रहे हैं यथा सर्वगतम सूक्ष्म वायु सर्वत्र वो मां तथा सर्वाणी भूतानि मस्तानि जैसे वायु महान सब जगह आकाश में रहता है तथा सर्वाणी भूतानि मस्तानि सब मेरे निश्चित है ऐसे भगवान कहते हैं। तो कैसा है कि वो तिष्ठन तुम परमात्मा का है, ये तिष्ठन तुम नहीं है, ये है गच्छत्सु जा रहा है विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् नष्ट होने वालों में वो अविनाशी है। जीवात्मा अविनाशी हो तो तभी तो अनेक दिनों में जाता है, विनाशी हो तो एक मर गया तो खत्म हो गया वो सही कह जाता नहीं, ये मर जाता है। तो ये नए नए शरीर धारण करके अनेक दुनिया में सुख दुख भोगता है। तो ये स्थित है विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यह परिस्थिति सब परिस्थिति जो शरीरों को देख करके देखते हैं वो ठीक नहीं देखते हैं, ठीक तो मिटने वाले हैं इसको क्या देखते हैं, तो ये देखने की बात नहीं है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् जिसका विनाश नहीं होता अनेक शरीरों में जाता है जन्मना मरना भूत ग्रामा एव अयम भूतवा भूतवा प्रलीयते ये वही भूत समुदाय होकर के प्रलय होता है। ऐसा वो प्रलय होता है ये शरीर होता है प्रलय और वो एक ही रहता है पश्यति सपश्यति उस विनाश होता है जो अविनाशी तत्व को देखता है विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गव्य स्वभाग पंडिता समदर्शी न सब में समान दूसरे परमात्मा विराजमान है ऐसे देखना वो देखते हैं। इसके अर्थ वही करते हैं कि सुबह साथ खान पान करो ये बिल्कुल गलत सी बात है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गऊ हस्ती और कुत्ता और चांडा इनमें समान ना तो समान कुत्ते की सवारी नहीं की जाती हाथी की सवारी की जाती है, गाय दूही जाती है कुत्ते दूही नहीं जाती, बर्ताव बरोबर होता नहीं कर सकते ही नहीं कोई सरदार इसकी एकता बर्ताव कर नहीं सकता। जहाँ एकता का बर्ताव संभव नहीं वहाँ भी परमात्मा एक है, ये बात बताने का तात्पर्य है। समम सर्वेश भूतेषु परमेश्वर अविनश्यन्तम् उसकी तरफ दृष्टि है जिसकी अविनाशी की तरफ वो ठीक देखता है उसका देखना सही है और विषम देखता है शरीरों को देखता है तो वो सही नहीं है। जैसे 18वें अध्याय के 20वें श्लोक में ये आई है, उसमें एक देव और सात्विक ज्ञान स्वभूतेषु एनेकं भावं अव्ययं विशति अव्यक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। और पृथक तेने जानता है वो राजस है, और एक शरीर को इस मैं ही जो कुछ ऐसा मानता है उसको तामस कहा है। 20, 21, 22 तीन श्लोकों में बताया, जिसमें तामस शब्द में ज्ञान शब्द भी नहीं दिया। सात्विक और राजस में ज्ञान शब्द दिया, उसमें ज्ञान शब्द नहीं है। तामस ज्ञान है, तामस ज्ञान का है, समझ है इस तरह की कार्य सब तुम आए तुम असत्वार्थ है महान ज्ञान ज्ञान क्या कहा जाए। तो ऐसे विनिश्चित अविनिश्चित है, इसको देखता है वो ठीक देखता है सब भाव में अव्यय निश्चित अविभक्त विभक्त सब में एक परमात्मा है, वो विभाग रहित है। विभाग है तो प्राणियों का है, प्राणियों में विभाग अनेक है, स्त्री अलग है तो पुरुष अलग है, तो मनुष्य अलग है तो पशु अलग है, पक्षी अलग है तो वृक्ष आदि स्थावर अलग है, धूप है घास कई तरह का 84 लाख भूमि बताई। तो ये अनेक होने पर भी भीतर में चेतन तत्व तो एक है, सब में परिपूर्ण समूह सर्वभूतेषु भगवान भी कहते हैं। तो समदेव वो देखता है क्या फायदा होगा, समदेव से क्या फायदा होगा, अब पता चलेगा उसका फल। समम पश्यन् सर्वत्र समम अवस्थितम ईश्वरम, समम अवस्थितम ईश्वरम समम पश्यन्, समान रूप से ईश्वर सब के परिपूर्ण है। वो समान कोई देखता रहे तो नहने से आत्मानम तो अपनी हत्या नहीं करता, अपनी हत्या नहीं करता है न हिनस्ती आत्मना आत्मान अपने से अपनी हत्या नहीं करता हूँ। और जो अलग देखता है अलग करता है वो अपनी हत्या करता है, क्यों सब जगह देख करके एक जगह देखता है तो सब जगह रहने वालों को काट करके एक देश में कर लिया, ये अपनी हत्या करता है। हत्या करने से वो दंड होता है, उसको जन्म मरण होता दुख पारा पड़ता है, क्यों हत्या की है। और एक देखने वाला समम पश्यन् हि सर्वत्र समम अवस्थितम ईश्वर, समान ही अवस्थित है वो ईश्वर, उसको समान ही देखे तो इधर देखना है, ऐसे देखता है तो अपनी हत्या नहीं करता, इस वास्ते परम गति को प्राप्त हो जाता है। समान नहीं देखता है तो आत्मघाती महापाप किया, बड़ा भारी पाप किया उसको। अन्यथा संगमात्मान अन्यथा प्रतिपद्यते किंतेन न कृतम पापम सोगेन आत्मा पहारिना, है तो और तरीका देखे और रहेगा उनके आत्मा पहारिना अपना अपहरण करने वाले उस दोस्त ने कौन सा पाप नहीं किया, मन सब पाप कर लिए तो है और तरह देखे और तरह है तो समान रीति से और विषम रीति से देखे प्रसंग नाना भाव अथवा कार्य देखता है तो अपनी हत्या करता है। हत्या करने से दुर्गति मिल जाता है, हत्यारे की जो गति होती है वो इसी गति होगी कि अपनी हत्या करता है, आत्मघाती महापापी होता है। ये बात है सर। अब ये दोष लोगों में खास बात बताई, अब बताते हैं कि जो जन्मता मरता है वो कर्मों के अनुसार गुणों के अनुसार अगर बताते कारण गुण असत्योति जन्म होने में कारण गुण संग है, तो गुणों का संग करने से ही गुणों के अनुसार गति होती है, तो गुणों के संग करने से वो क्यों करता है ऐसा गुणों संग, ये कर्ता बन जाता है। कर्ण निरपेक्ष की बात बताई, ऐसे कर्त निरपेक्ष की बात बताते, कर्ता नहीं है आत्मा, आत्मा कर्ता नहीं है। प्रकृति चेंज कर्माणि क्रियमाणि सर्वसा, सब प्रकार से कर्म प्रकृति द्वारा ही, प्रकृतिया एवच कर्माणि, केवल प्रकृति के द्वारा ही कर्म होते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणी कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मान्यते, मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है, मान लेता तो कर्म लागू हो जाते हैं। उनका फल भोगने के लिए उस योनि में जन्म लेना पड़ता है, तो वो प्रकृति ये उसको माने, ये प्रकृति के द्वारा ही क्रिया माने कर्म सभी जितनी क्रिया होती है, कहीं प्रकृति द्वारा कही है, कहीं गुणा गुणी वर्तन से कहा है, कहीं इंद्रिया इंद्रिया वर्तन से कहा है, ये जड़ ही जड़ में वर्तन हो रहा है, ये अपने आप को मान लेता है। ज्ञानी की अज्ञानी की सब की क्रिया जितनी होती है सब प्रकृति के द्वारा होती है, अज्ञानी क्रिया को अपना मान से अहंकार जो मूढ़ात्मा करता अहम इसी मन से ये करता है नहीं, जैसे कर्ण निरपेक्ष की बात है ऐसे कर्त निरपेक्ष स्वरूप है, करता है नहीं। प्रकृतिया एवं कर्म है, केवल प्रकृति एवं लगा दिया, प्रकृति के द्वारा ही कर्म होते हैं, चेतन के द्वारा कर्म नहीं होते। तत्व सद कर्तारम आत्मान केवलम, तो यह केवल आत्मा को कर्ता मानता है, अकृत बुद्धि तो अकृत बुद्धि है, उसकी बुद्धि संस्कृत नहीं है, उसे शुद्ध विचार नहीं है, नशा पर दुर्मति दुष्ट बुद्धि है, वो नहीं जानता ठीक तरह से, केवल आत्मा है वो, तो केवल आत्मा को जाने इस तरह से कर्मयोग में केवल कर्मों के कर्म द्वारा कार्य न मन सा बुद्धिया केवल योग न कर्म करो, उनके साथ ममता नहीं है, ममता आश्रम की कामना न कर, केवल केवल इंद्रियों के द्वारा कार्य के द्वारा शरीर द्वारा मन के द्वारा सब क्रियाएं होती है, तो निर्लेप हो जाता है। ऐसा होने पर यह जो जान लेता है मान लेता है अपना कर्ता बन लेता है, तो वो प्रकृति कर्म करने से फिर बंध जाता है, करता है उसको भोगता होना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा, किए हुए कर्मों का भोग करना पड़ेगा जबरदस्ती। जैसे कैद में जाने वाले मनुष्य पाप अन्याय करते हैं अपनी मर्जी से, कैद भोगते हैं दूसरों की मर्जी से, अपनी मर्जी से थोड़ी कैद हो जाता है, ऐसे जीव मात्र कर्ता बन करके कर्म करता है अपनी मर्जी से, और 84 लाख जोनी में नरकों में जाते हैं परवश होकर उन कर्मों का फल भोगने के लिए, तो करते थे अपनी मर्जी से, भोगते हैं पराई मर्जी से, दुख भी पराई मर्जी से, दुख भी सुख भी पराई मर्जी से भोगते हैं, अगर दोनों अपना कर्तव्य न रखे तो सुख दुख दोनों उड़ जाते हैं, सम दुख सुख स्वस्थ सम दुख दुख सुख दुख में सम हो जाते हैं, फिर उस सुख भोगना नहीं पड़ता। अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति आती है, ये कर्मों से आती है, जैसे जैसे कर्म किए उनकी सुख परिस्थिति आएगी, परिस्थिति आना कर्मों का फल है, मन सुखी दुखी होना मूर्खता का फल है, अज्ञान का फल है, अज्ञान मिट जाए ज्ञान हो जाए तो सम दुख सुख स्वस्थ सम दुख में समान रहेगा, शीतोष सुदेश समाज संग विवर्धित यंग व्यस्यंत पुरुषम पुरुष सब सम दुख सुख धीरम अमृता से मुक्ति का पास हो जाता है, वो समान देखता है समान दीदी परमात्मा को, सुखी दुखी होता नहीं है, अनुकूलता प्रतिकूलता तो आती है, ये तो शरीर धारी मात्र को आवेगी, कोई ऐसा शरीर नहीं कि जिसमें अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं आती। भगवान राम जी के लागे विचार किया गया कि प्रातर भवानी वसुधा चक्रवर्ती, भगवान कहते हैं सुबह चक्रवर्ती बन जाऊंगा, सोहम राम आज जंगल में जा रहा हूँ, जटग्रस्त हुए जिता धारण तपस्वी रूप धारण किए हुए 14 वर्ष गांव में नहीं जा सके, 14 वर्ष तक जो सम्राट बनता राजा बनने की तैयारी, उसको ऐसा जंगल में निकला कि गांव में भी नहीं रह सके, तो ये तो होता है, राजा नल में देखो युधिष्ठिर में देखो धर्म विवरण देखो, युधिष्ठिर का नाम जैसे धर्म बढ़ता है, राम नाम से उसे कल्याण हो जाता है, परंतु ये परिस्थिति तो आती है, समुदाय दुनिया सब आती है, परिस्थिति को सह लेता है, तो रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि वो परिस्थिति आई तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जब केकई ने कहा, मंत्र ने कहा बात क्या है, तो केकई ने कहा राम जी को बुलाओ, वो राम जी पूछेंगे, सब कहेंगे राजा मूर्छित हो गए, राम जी के वनवास को आप वरदान सुन करके बहुत हमने विनय किया, मां मूर्छित हो गए। तो राम जी को बुलाए तो रघुकुल दीप ही लेने चलाई चले लिवाई, रघुकुल दीपक चले साथ, वो जा रहे हैं। अब उनसे गए जात देख रघुवंश मणि, वो मणि हो गए, अब फिर सूर्य हो गए, तो दीपक का प्रकाश और मणि का प्रकाश और सूर्य का प्रकाश, जो जो विपत्ति सामने आती गई जो ही उनका तेज बढ़ता गया। प्रसन्नता ज्ञान गता अभिषेक था, अभिषेक की बात सुनकर तो कोई प्रसन्नता नहीं हुई। तथा न ममले वनवास दुख, तो वनवास दुख से मिलान नहीं हुए। मुखाम्बुज स्त्री रघुनंदन से भगवान की मुखाम्बुज स्त्री है, मुख के ऊपर तेज अलग आ रहा है, एक अलग होता है। समझे रघुनाथ जी मरो राम नव गयन, नया काशी का बच्चा होता है, उस तरह से थी। राज अलान समान, राज था वो बांधने वाला था, सांकड़ जाल बांधे घेरा लगा के बाद प्रसन्न हुए। गन गम बन गमन सुनी उर आनंद अधिकार, बन गधिक अधिक आनंद लगा। लक्ष्मण ने सुना ऐसे दशरथ जी भगवान, दशरथ जी बिगड़े महाराज, अध्यात्म रामायण में वाल्मीकि में अध्यात्म बड़े बिगड़े, और कहा कि आप वो कौन है वनवास भेजने वाले, स्त्री के परवश होकर के पति पिता ने कहा है ये पिता का वचन नहीं है, हम जो अस्त्र से धारण करते हैं ये श्रृंगार के नहीं है, हमें देख लूंगा वो भरत आए उसको देख लूंगा, और भरत का मामा युधाती आ जाए युधाजित तो उसको मैं देख लू, सब करे आपको मैं बैठाऊंगा गद्दी पर, कौन उठाता देखो देखू मैं सबको देख लूंगा, जो आ जाएगी सबको एक ने कहा कौन किए जोर से। राम जी ने कहा लक्ष्मण राज्य कहीं सच्ची वस्तु हो तो उसके रिश्ता ये क्या है, इनके लिए क्या ऐसा करता है, तू है क्या, ये तो आने जाने चीज है, खत्म होने वाली एक स्थायी वाली चीज है, समझाए अपने बनवा सर ऐसा है, हाँ मैं भी चलूंगा साथ में, आपकी सेवा में रहूंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा कभी हूँ भारत भवन भवन घर में भरत नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है, अरे घरे रहने वाला कोई नहीं है, पिता है बूढ़े दुखी हुए हुए है, मैं वनवास में जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ में जाएगा तो क्या दशा होगी परिवार की, राज्य की क्या दशा होगी, तुम रहो यहाँ पर। उसने कहा मैं राज्य रख दू महाराज, मंदिर मेरे को ले मरा रहा, हंस का बच्चा के स्वरूप उठा लेगा, हमारे से नहीं होगा, ये राज धर्म आप उसको सुनाओ, जो कीर्ति सुगति सुमति जिसको प्यारी लगे उनको सुनाओ, हमें तो आपके प्रसाद से प्रतिपालित हूँ, आपकी तरह पढ़ाओ, मैं आपको नहीं सोच सकता, चाहे कुछ भी हो राजा मरो रानी मरो प्रजा मरो कुछ मरो कुछ भी हो जाओ, मैं तो आपके चरणों में रहूंगा। बहुत हट गया था राम जी ने कह दिया, माँ से आगे मांग लो, माँ ने जाकर माँ से कहा तुम मांगी से लक्ष्मण देगा आरोप से जाएगा, ये माँ से मोह है ना, माँ का मोह था बालक का, मेरा बच्चा तो कर पाओ ये मोह में आ गई, भगवान ने कह दिया कहा क्या लो, तुम्हें तो आगे जरूर नहीं हो माँ की, मैं तो माता पिता आप ही हो सही सही तो बच्चे की देख तो डर गए, फिर बोली बेटा राम बन में जा रहे हैं, तो घर में तेरा कोई काम नहीं है, तुम्हें परमात्मा से जाना चाहिए। ठीक तरह से इतनी शिक्षा दी विलक्षण महाराज। रामम दशरथ समृद्धि, ये राम जी को दशरथ जी का स्वरूप समझो। राम विद्धि जनकात्म जाम, जनक राज पुत्री है वो मेरा स्वरूप है साक्षात। राम जी है दशरथ जी का स्वरूप, माम विद्धि जनकात्म जाम। अयोध्या वाटियों के जंगल वो अयोध्या है, पुत्रवती ज्योतिष जन सोई, रघुवर भगत जास सोई। वही बेटे की माँ है, नहीं क्या बेटे की माँ है? बाज भली बाज बयानी, पशु का पशु बयानी यानी पशु के लिए प्रयोग होता है। बाज भली बाज सुमित्रा माता माता है बेटा, तुम्हारे कोई काम नहीं है, राम जी की सेवा में जाओ, तुम जाओ। तो राम जी मरे नहीं हुए, समझे, प्रसन्न हुए, अधिक आनंद हुआ। तो जो प्रतिकूल परिस्थिति आवे उसमें अधिक चमकना चाहिए, दुख क्या हो जाए। तो दुख होना है ये है बिल्कुल भोगी का राजी का, नीचे आदमी का काम है। अच्छे आदमी होते हैं, सुन लोग आते रहते हैं, पर्वतों पर वर्षा हो जाए, कैसे कभी ओला गिरे, कभी तपत हो जाए जोर से सूर्य तप जाए, कैसे कभी ओला गिरे, कभी तपत हो जाए जोर से सूर्य तप। पर्वत है जो जोर से आता है, ऐसे उनकी बुद्धि स्थिर होती है। तो ऐसे सब सर्वोत्तर सब जाए, सब समय में, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में, सब परिस्थितियों में, सब घटनाओं में, सब क्रियाओं में समी सुबह रहते हैं। निर्दोषिंग समम ब्रह्म, जस्मात ब्रह्म निर्देशा ब्रह्म गीत है। ऐसे सम उसको देखता हुआ नए नए से आत्मान और प्रकृति कर्मानी क्रियमानी, यह तो प्रकृति द्वारा क्रिया होता है, क्रिया प्रकृति द्वारा है। यह पुरुषम अकर्षम, ऐसा तो देखता है अपने को अकर्षा देखता है, मेरे में कर्तृत्व नहीं है। अरे कर्तृत्व नहीं है तो कर्म और कर्ण संप्रदान उपादान अभी कहाँ होगा? कोई कारक नहीं है अपने में, कारक सब प्रकृति का कार्य है। क्रिया जन कर्म क्रिया क्रिया अपने में है, लेकिन क्रिया से अति तत्व है। इसमें लोग कर्म कहने से चमक से कर्ण रहित कैसे होगा? कर्ण रहित कर रहित है, कर्ता रहित है, कर्म रहित है, कर्म रहित है तत्व, इसमें है ही नहीं। ये तो केवल प्रकृति से द्वारा पैदा होने क्रिया और पदार्थ है, उससे प्रकृति उसे क्रियमान है, प्रकृति कर्म है, प्रकृति आई उसे क्रिया। यह पश्यति तथा आत्मान अकर्तारम, उसे पश्यति उसको अकर्तापन का अनुभव होता है। जब केवल प्रकृति का समान क्रिया गुणागुण वर्तन से जड़ ही जड़ों में बस रही, जड़ ही गुणागुण वर्तन से इंद्रिया इंद्रिया से वर्ष रही थे, नान्य गुणे से करता रहा, गुणों से अन्य कोई करता है ही नहीं, अपना अकर्ता अकर्तार पैसे से। यदा भूत पृथ्वी भाव एक स्तम अनुपस्थ्य तथा विस्तार, जिस काल में ये प्राणियों का अलग अलग भाव है एक में स्थित है, एक परमात्मा है। ये अलग अलग प्राणी है, मनुष्य अलग है, मनुष्य में स्त्रियां अलग, पुरुष अलग है, स्त्रियों में छोटे बड़े आदि स्त्रियां अलग है, पुरुषों में अलग अलग है। ये जो अलग अलग भाव है ये क्या है? ये पृथ्वी भाव एक स्थम है, एक मनुष्य है, सब भाव एक देवता ठीक से एक परमात्मा में स्थित है। सब सब बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, पृथ्वी के ऊपर ही रहते हैं, पृथ्वी सब के समान व्यक्ति समान आधार है। इधर भूत पृथ्वी भाव एक तथे उसे विस्तार, उसी से विस्तार होता है, वो एक होता है, उसी से विस्तार होता है, उसी को देवता है। ब्रह्म संपद्यते तदा, जिस काल में देखे उसी समय ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति तो नित्य प्राप्त है, उसमें अप्राप्ति कभी हुई ही नहीं। ये संसार को सत्ता देता है, उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं को और क्रियाओं को महत्व देता है, इस वजह से फंस जाता है। उनको महत्व न देकर अकर्ता पद का अनुभव करता है, बस ब्रह्म संपद देते तदा। अब कब होगा? यदा तदा सब्जी है। यदा तदा का तात्पर्य क्या है? जिस काल में आप एक परमात्मा में संपूर्ण स्थित देखते हो और उस परमात्मा से यथ प्रवृत्ति भूतानाम ये न सर्व मिदंततम, जिस परमात्मा से संपूर्ण व्याप्त है और जिससे ही संपूर्ण क्रिया होती है उसकी प्रेरणा से, तो उसके ऊपर देखने से वो ब्रह्म हो जाता है। क्योंकि उसकी स्थिति सब की स्थिति परमात्मा में है। एक शरीरों में उत्पन्न नष्ट होने वालों में ये वृत्ति कर लेता है, शरीर में स्थिति अपनी बनाई हुई है, अपनी स्थिति तो समान है पर स्वरूप में ये बनाव की चीज है, मिट जाती है, अस्थि चीज रह जाती है। और उसने तथा विस्तार होता है तदा ब्रह्म संपद देते ब्रह्म के पास सदा। यह सदा का तात्पर्य हुआ कि जिस काल में ऐसा ज्ञान हो उसी प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि प्राप्ति तो सदा है ही। ये कर्ता प्रमाण आरोप कर देता है, कर्म का कर्ता बन जाता है तो भोक्ता बनना पड़ता है। ऐसा कर्ता तो बन जाता है, भोक्ता बनना ही पड़ता है, फिर उसका फल भोगना सुखी होता रहता है मुफ्त में, बिल्कुल मुफ्त। दुख भरता रुक जाता बेकाम प्रकृति उस कर्माणी क्रियमाणी सर्वसा, प्रकृति के द्वारा ही क्रिया होती है। आप मुंह से प्रसन्न भागो एक परमात्मा तत्व से विस्तार, बस एक निश्चित हो गया परमात्मा प्राप्त हो जाए। जिस काल में देखो उसी काल में, एक समय में देख लो, किस समय में देख लो, क्षण मात्र में देख लो, मिनट में देख लो, घड़ी में देख लो, महीने में देख लो, वर्ष में देख लो, एक जन्म में देख लो, अनेक जन्म में देख लो, तुम्हारी मर्जी, जब देख लो तभी मुफ्त। ये चला देखो जल्द समय नहीं, कितना समय लगेगा, इतने दिन लगेगा, काल लगेगा, दुख लगेगा ना, ये चला सुख देखा। ऐसी बात भाव ऐसी बात है भाई, तो अभी एक विलक्षण बात बताते हैं, बड़ी अनोखी विलक्षण बात बताते हैं। अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय अयम अच्छेद्यो अयम अकराद्यो अक्रेद्यो अशोष्य अक्रेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थानो असलो अयम सनातन अभ्यक्तो अयम असंतो अयम अविकारी अयम से चश्मा देव मेरे से मैंने सोचा एक चिंता ही नहीं है, यही तो है सदा सब में रहने वाला। तो अनादित्वात प्रकृति पुरुषम चेदि भावे, ये प्रकृति पुरुष अनादि है, अनादि दोनों है, पर प्रकृति है सत्तम रस में से गुणा प्रकृति संभव, विकार से गुणा से विधि प्रकृति संभव, प्रकृति से होती पुरुष से नहीं होती। पुरुष होगा शुभ में तो वो प्रकृति से होने से, नहीं तो देह इसमें पुरुष पर बिल्कुल असंबद्ध है, इनके साथ कोई संबंध नहीं है, सत्य निर्लेप है, स्वयं निर्गुण सत्य। अनादि होने से निर्गुण होने से गुण से प्रकृति से होते हैं, अनादि प्रकृति पुरुष दोनों है, पर प्रकृति निर्गुण नहीं है। सब गुण की साम्यावस्था प्रकृति कैसे, विषमावस्था संसार होता है, साम्यावस्था में प्रलय हो जाता है, है प्रकृति गुणों वाली निर्गुणत्व परमात्मा एवं ये आत्मा साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा का स्वरूप है। अब इसका व्यय नहीं होता, ये खर्च नहीं होता, ये कम नहीं होता, घटता बढ़ता नहीं है, जीव का शरीर स्थोभ न करोती नहीं, शरीर में स्थित अपने को मानता है जो शरीर मैं हूँ, उस समय में स्वरूप से न करोती नहीं के स्वरूप से करता भी नहीं है, वृत्त भी नहीं है, ये ऐसा स्वरूप है सदा, उस जानते नहीं है शरीर में स्थित और शरीर को मान लेता है, शरीर को ही मुख्य मानता है, शरीर से भी वो कर्ता और लिप्त नहीं होता है, उसको न जानने का कर्ता बन जाता है, लिप्त हो जाता है, जन्म मन पड़ता है, मुफ्त लिख पाला मुफ्त बिल्कुल मुफ्त बिना कारण मूर्खता के कारण से अब शरीर स्थोभ कौन से न करो थे न लेते थे, शरीर में से धोबा भी न करो थे न लेते थे, करता भी नहीं लिप्त भी नहीं होता भूगता भी नहीं होता, यश ना अहंकृत भाव बुद्धि यश न लिप्त थे अठारह के सत्रह में श्लोक में कहते इससे ना अहंकृत भाव जिस अहंकृत भाव नहीं है और न लिप्त थे लिप्त होता नहीं कोई आसक्ति नहीं कामना नहीं किसी के साथ लिप्त नहीं होता, हत्वा भी सीमान लोग न हंसी न हत्वा भी मात्र दुनिया को मार डाले तो न पाप लगता है न बंधता है न पारता है न असली बात बुद्धि जैसी बात से मान लो न हंसते अन्य बद्ध से हमेशा हर नहीं करता बंधता भी नहीं, गंगा जी जो बैग हर हर हर हर हर करती कई गायों पी गई ब्राह्मण पी गए खेती पी गई लाखों जीव पैदा हो गए पी गए मस्त हो गए और आया बाढ़ जोर से लाखों बह गए तो गंगा जी को न पाप लगता है न भूल लगता है न राग है न द्वेष है, वो तो अपनी मर्जी से बह रही है कसी इस तरह जिसके राग द्वेष नहीं है बुद्धि पर निपाय मान रही है ये सुना अहंक तो भाव अहंक तो भाव नहीं है ये अहम अहम यही बात है और इसको टक्कर लेगा तो सह नहीं सकता मेरे को ऐसा कह जा रहे मेरे को हम सब कब देगा खबर दूंगा मैं ऐसे कैसे असो मया हत्या सब ऋषि प्राणी इस होगी सिद्ध हम बलवान सिंह अड्योग कौन जो शेष लो मया मेरे समान किसी को देखा अपने ऐसा यक्ष राशि हम यज्ञ करेंगे दान देंगे सब पर टाम फेर देंगे एकदम से टाम बात है ये आसमी संपत्ति है पतन की लड़के सोचा हूँ अशुद्ध नगर को हम पढ़ते हैं वो शुद्ध नगर कौन से भी पतंती नर के अशुद्ध अशुद्ध नरकों में पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता नरकों में तो कोई शुद्धि होती है अशुद्ध अशुद्ध तात्पर्य क्या है घोर नरकों में जिनमें यातना बहुत ज्यादा होती है ऐसे लाल मेरा सारा साल मेरा गंज लाला अक्षर महाराज क्या का गला सूट रे जीवन से मराए लेकर जावे क्रोध कर कर कूट रे क्या का गला सूट रे कुंभ पाक मुंह छोटा कुंभ की तरह भीतर डाल दे जिसे अन्य लगावे उन्हें पकाए जा सकते सब क्या दशा होती जीतता जीतता जीतता नरकों का कायदा है कि पापों का जब तक फल न भोगने तब तक शरीर मरेगा नहीं टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे टुकड़ा तो सब मिलकर के मरेंगे वो फल भोग के लिए मिला है ना वो दुखों का फल भोगना पड़ेगा भाई वो लाना पड़ेगा वो बड़ा भयंकर दुख होगा भाई पाप करते हो डरते नहीं लोग पाप करते फिर दुर्दशा हो बहुत दुर्दशा मानते नहीं अरे भाई पाप कर्म सू डर रे अरे पाप कर्म से डर अरे भोग और संग्रह दो चीज रुपयों का संग्रह और ऐसे भोग मिले बुद्धि भ्रष्ट हो जाती भोग शरीर प्रसन्नता नाम तया वो तया पुष्टता पानी है पुष्टता पानी पुष्ट जया बया पानी ऐसी व्यवसाय बुद्धि समाप्त होगी। एक निश्चय बुद्धि होती नहीं, भगवान भगवान का ही भजन करेंगे और केवल परमात्मा की प्राप्ति नहीं चलेगी, कर नहीं सकते। भोग भोग और केवल ऐसे आशुक हो गए। राम राम राम राम राम राम राम। भाई बहुत समझदार अच्छे जीव से भी ये तो ये भी कौन थे, पुरुष से पंडित है पंडित और यत्न भी करते हैं। पुरुष से इंद्रिया परमाथिनी हरंती प्रसव मन बलात्कार से मन बहुत देती है, इच्छा कर देती है, इंद्रियों के भोगों की इच्छा होती है और संग्रह की इच्छा होती है तो बलात्कार से मन को मिल जाते नहीं करने लायक काम कर बैठे। पुरुष से विपस्थित समझदार पंडित के भी इंडिया ऐसी होते इंडियों के करने में चले बस अब मौज करो, अब पतन हो ही जाएगा। अरंती प्रसन्न मने बलात्कार स्वर्ण बोल देती है तो महाराज नहीं तो अनभिप्रा सदगुण परमात्मा एवं अध्यय शरीर स्थोप कौन थे न क्रोध न लिपते जैसे न अंक का भाव बने जैसे लिपते कैसे जाता है। दो बात बताई न करो थे न लिपे थे, दो बात कही, दो बातों को दो श्लोक अगड़ी टीका करते। इसकी टीका है 32 और 33। यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाश थे, आकाश सूक्ष्म होने के कारण से सूक्ष्म आकाश सर्वगतम आकाश न उपरीत किसी साथ लिप्त नहीं होता, वर्षा बरसे तो गया पड़े तो बिजली संकट किसी में सावास न करो कि लिपते न लिपते का अर्थ बताते हैं ऐसे सर्वत्र अवस्थित हो दे तथा सर्वत्र अवस्थित है वो देह लिपते देह नहीं होता। मैं देह हूँ मेरी देह है ऐसा उसे लिप्त होता ही नहीं, जैसे आकाश लिप्त नहीं होता, धुआं होता है आकाश में, धुआं जाती आकाश में, वर्षा बरसती आकाश में, गर्व न होती आकाश में, बिजली चमकती आकाश में, आकाश कुछ नहीं, धूम आकाश जो जानो जगत आसार ऐसे तथात्मा लोक लिप्यते इसलिए। अब लिप्त नहीं होता तो क्या क्या काम करे, कोई कर्म उसको किसी कर्म का फल भोगने के लिए बाध्य नहीं करते, क्यों लिप्त होता ही नहीं, निर्लिप्त रहता हूँ क्या करे, उस है जो कुछ ऐसा कितना ही दुख आ जाए कितना ही सुख स्वर्ग भी लोग जाएंगे प्रलय दसंती महासर्ग में पैदा नहीं होता और प्रलय में दशा नहीं होती, कभी दशा उसी नहीं करके मस्ती मार्दम अपने स्वरूप में मौज में रहती क्यों है, ऐसी मस्ती स्वतः है वो किसी बनाई हुई नहीं है, वो तो है प्राप्त हो गया तो फिर हो गया हो गया फिर वो कहीं जाते नहीं, ऐसे सर्वत्र अवस्थित हो देह तथा न सर्वत्र देह न देह न उपलिप्त शरीर में लिप्त नहीं होगा देह न उपलिप्त एक देह में मैं ये हूँ मैं ये शरीर हूँ ऐसी लिप्तता होती ही नहीं, क्यों अनादि निर्गुण होने से शरीर है वो शादी है वो ये गुणों वाला है और वो अनादि है वो निर्गुण है परमात्मा स्वरूप है ऐसा है जैसा सर्वतम सूक्ष्म आकर्षण रूप लिपित है सर्वत्र अवस्थित है सब जगह नित्य है सर्वगत स्थानु असलो अयम सनातन सर्वत्र अवस्थित आत्मा देह न देह में लिप्त नहीं होता, देह का अभिमान नहीं होता, देहाभिमानी नहीं सके दोष आप बोलते देह का अभिमान करते मैं ये हूँ फिर सब दोष आ जाते हैं, कर्ता पर भोगता पर तरह तरह के पाप अन्याय दुष्टता बड़े सब आते इंद्रियों का भोग लाला ये तो नोपलिप्त का बसाया न करो दिल न लिपित दो बात है तो करो थी गल बसा यथा प्रकाश कृष्ण लोक निर्मल रवि यथा रवि एक रवि चतुर्थी एक लक्ष्मी प्रकाश कृष्णम लोकम प्रकाशयति संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करता है। वेद पाठ है और वेद पाठ ही को प्रकाश देता है, शिकार के लिए उनको प्रकाश देता है। सूर्य भेद नहीं है, ये शुभ कर्म करे तो उसको प्रकाश दे दे, ये पाप का तो प्रकाश न दे। समाज जैसे सूर्य है एक रवि कृष्ण लोकम प्रकाश यती एक ही परमात्मा संपूर्ण लोक को प्रकाश करता है। ऐसे क्षेत्रम क्षेत्री था कृष्ण प्रकाश भगवान शोधवा ऐसे क्षेत्री है वो कृष्ण क्षेत्र माधु जितने दैवों से वो प्रकाश करता है। इस शरीर में जितने इंद्रियां है मन है बुद्धि है प्राण है इस सबको प्रकाश देता है, सबको देता प्रकाश देता है और मेरे प्रेता है ऐसे प्रकाश की करोती नहीं है करता नहीं है। सूर्य के प्रकाश में कोई पाप करे तो सूर्य को पाप नहीं लगता, सूर्य के प्रकाश में कोई पुण्य करे पाठ करे वेदों का पाठ शास्त्र ऐसा करे तो उसको पुण्य नहीं लगता है, वो अपने प्रकाश कर देता है बस पाप और पुण्य शुभ अशुभ को प्रकाश ऐसे क्षेत्रीय कृष्ण क्षेत्र प्रकाश संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश करता है, सबको करता है, सब काम कर देते निर्णय रहता है। तो अनादि होने से निर्गुण होने से ये कारण गुण संगो से सदस्य कारण गुण संगो से सदस्य में जल मेरा गुणों का संग है उर्दू गति सतोषा मध्य चंदी राजा अधो गति गुरु संघ है उस जैसी होने वाले वो असंग असंग ही अयम पुरुष असंग ही वायम पुरुष पुरुष असंग स्वतः स्वभाव लिप्त होता है, बुद्धि बुद्धि में लिप्त हो जाए। ये धन चाहिए ये मकान चाहिए ये भोग चाहिए आराम चाहिए अब जाम से राम जी जी अपन से शुभ भोगों में सुख में समझे भोग ऐश्वर्य चलता है भोग और ऐश्वर्य रुपया हो जाए इतना मेरे पास हो जाए इतना और हो जाए इतना मेरे कुटुम्ब हो जाए ऐसा मान पड़े हो जाए आदर आदर हो जाए हमारा सब लोग हमारे को माने सब हमारे को स्थान दे सब ऐसा करे ये तो देगा नहीं देगा दुई दिशा तो होगी जरूर इसमें संदेह नहीं है। ये सुख कर ले करते रहो भावना को डंडा पड़ेगा इसमें संदेह अरे प्रकाश ऐसी केवल प्रकाश कर देता है करते तो है ही नहीं भौतिक तो है ही नहीं जैसे राम को बुद्धि जैसे तो शरीरस्थ बोलते न करो न लिप्य दे न करो तो कैसे जैसे सूर्य प्रकाश करता है जैसे करते तो है ही नहीं ये बात। अब जो एक प्रकरण शुरू किया था क्षेत्र क्षेत्र की संयोगात अब उपसंहार करते हैं इसका क्षेत्र क्षेत्र और एवं अंतरम क्षेत्र और क्षेत्र का ऐसा अंतर ये क्षेत्र नाशवान हरदम नाश होता है और क्षेत्र में कलत भी नहीं लिप्त का भी नहीं इनका जो ज्ञान चक्षुषा ज्ञान चक्षु ज्ञान के नेत्र से देखा है एक चरम चक्षु है न तो माम सकी से दृष्टि माने नहीं हुआ सचक्षु तद्दीन धाम से चक्षु भगवान दिव्य चक्षु दी विराज उद्योग रहने लिए और उसका मंत्र सितंबा भी भंगा नाम भगवान निम्बू नाम प्रसन्न थी प्रसन्न ज्ञान चक्षु ज्ञान चक्षु यहाँ भी ज्ञान चक्षु है ऐसे ज्ञान रूपी नेत्रों से विवेक से ये विवेक चक्षु है ज्ञान सत ये है असत ये है नित्य ये है अनित्य ये है नाशवान ये है अविनाशी ये है ऐसा विवेक उस सबसे से देखता है और भूतक प्रकृति मोक्ष भूत और प्रकृति भूत तो कार्य प्रकृति कारण इनका कोई हमारा संबंध नहीं, ना प्रकृति के साथ संबंध है ना प्रकृति कार्यों के साथ संबंध है। ये जड वो चेतन संबंध की बात मिलान नहीं होता, ऊंट ही भैंसे ही का घर वासा कोई मतलब नहीं। भूत प्रगति मोक्ष ये विदुर जानते थे, परंतु जो जान जाते ज्ञान रूपी नेत्रों से जड़ चेतन का ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है तो ये चिन्मय स्वरूप अवसाफ रह जाता है, प्रगति गुणों में बदती है, निर्लेप रहता है, न लिप्त थे न करो तिर न लिप्त थे न करो तिर न लिप्त थे। भूत प्रगति मोक्ष विदु जानते थे परम से परम परमात्मा को प्राप्त है। क्षेत्र क्षेत्रीय विभाग है, आरम्भ क्षेत्र क्षेत्रीय चला, यहाँ 26 क्षेत्र क्षेत्रीय की चला, इनके संयोग होता है, वो संयोग ज्ञान से और क्षेत्रीय ने माना है वो ठीक अपने आप को समझ ले अनादि और निर्गुण ठीक तरह से, फिर मोक्ष गुरु ठीक तरह से जान ले ज्ञान रूपी नेत्र से विवेक नेत्र से ये विवेक प्रधान समाज विवेक इसमें कर्ण आदि की सुविधा करता ही नहीं तो कर्ण कहां रहेगा, तो करता है स्वतंत्र कर्ता, सब कारकों में स्वतंत्र कर्ता क्रियायाम स्वातंत्र विश्व वर्षा करता स्वातंत्र विश्व करता होगा तो कर्ता भी मिलेगी तो कर्म कार का कर्ण है नाम निशानी है बिल्कुल मिले। ये तो प्रकृति में होने वाले कार्य क्रिया पदार्थ भोग लिप्तता सब प्रकृति में रहेगी, ये प्रकृति से ऊंचा पुरुषम प्रकृति चाहिए आदि अनादि है प्रकृति और पुरुष, पुरुष अनादि होकर के निर्गुणों से न करो तीन न करते शरीर सो भी न करो तीन न लेते तीन होता ही नहीं, ऐसे ही अंत को जानने और भूत प्रकृति मोक्ष मुक्ति प्रकृति कारण है भूत उसका कार्य है तो सब लड़ जितने प्रकृति के कार्य है कार्य कर्ण करते और विकार से गुणा से विधि प्रकृति संभव प्रकृति से होते हैं, प्रकृति के साथ संबंध से गुणों के साथ संबंध जैसे विकारों के विकार से गुण साथ जुड़ाने हैं विकारों के साथ में कार्य करने के साथ में कोई अपना संबंध नहीं है, ये चेतन है ये सब जड़ है रात और दिन का अंतर इनका तो इनसे अंतर मोक्ष ये विदु जानते हैं ते परम जानते ये परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। कैसी मोक्ष की बात अब इसमें कोई शंका हो तो ये भगवान का विस्तार कर दिया विस्तार कर दिया भाई नंद हमारे पंजाब में लेना ज्ञान का प्रकरण है ना तो जानने वाला उनकी जीवन ओम तत्सद श्रीमद भगवत गीता सुख उपनिषद ब्रह्म ज्ञान योग शास्त्री श्री कृष्ण अर्जुन सुनवा दे क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योगो नाम त्रियोग ध्यान।